Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam. Anuvad, Sanskrit, Sanskrit say Angrezi, or Tatparya, Angrezi Bhasha mein. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki dwara. Aisa kehna chahiye, kyunki sab kuch jo is anuvad mein hai to ekdam barabar jo Srila Prabhupada likhte the, uske anusaar nahi hai. और वो स्वाभाविक भी है क्योंकि एक भाषा से दूसरे में रूपांतर करने में तो कुछ पार्थक्य रहेगा, कुछ भूल भी है, जैसे एक स्पेलिंग मिस्टेक उससे अर्थ परिवर्तित नहीं होते. युयं नृलोके बत भूरि बहागा लोकां पुनाना मुनयो भयन्ति येषां गृहाणि वसति इति साक्षात् गुह्यं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम् नारद मुनि ने आगे कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव अत्यंत भाग्यशाली है क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तुम्हारे महल में सामान्य मनुष्य की भांति निवास करते हैं. बड़े बड़े साधु पुरुष इससे भली भली भांति जानते हैं, इसलिए वे निरंतर इस घर में आते रहते हैं. प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का श्रवण करने के पश्चात शुद्ध भक्त को उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करने के लिए उत्सुक होना चाहिए, किंतु ऐसे भक्त को यह सोच का निराशा हो सकती है कि प्रत्येक भक्त प्रहलाद महाराज के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता. यह शुद्ध भक्त का स्वभाव है, वह अपने आप को सबसे निम्न अयोग्य तथा अक्षम समझते हैं. इस प्रकार प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों की कथा सुनकर प्रहलाद जैसी ही भक्ति के स्तर पर रहने वाले महाराज युधिष्ठिर ने अपने विनम्र स्थिति के बारे में विनयवश अपने विषय में भी ऐसा ही सोचते रहे होंगे, किंतु नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के मन की बात समझ गए. अतएव उन्होंने यह कहा कि ये कहा उन्हें तुरंत प्रोत्साहित किया कि पांडव भी कम भाग्यशाली नहीं है, वे प्रहलाद महाराज के ही समान है, क्योंकि यद्यपि नृसिंहदे प्रहलाद के लिए प्रकट हुए थे, तो भगवान कृष्ण अपने आदि रूप में पांडवों के साथ रह रहे थे। यद्यपि कृष्ण की योग माया के वशीभूत हुए पांडव अपनी भाग्यशाली स्थिति के विषय में सोच भी नहीं सकते थे, किंतु नारद मुनि समेत प्रत्येक साधु व्यक्ति इससे समस्त था, इसलिए वे निरंतर महाराज युधिष्ठिर के पास आते रहते थे। कोई भी शुद्ध भक्त जो निरंतर कृष्ण भावना भावित है, वह स्वाभाविक रूप से अत्यंत भाग्यशाली है। नृलोक शब्द का अर्थ है भौतिक जगत के भीतर, जिससे सूचित होता है कि पांडवों से भी पहले अनेक अनेक भक्ति भक्त हो चुके हैं, यथा यदुवंश के वंशज तथा वशिष्ठ, मरीचि, कश्यप, ब्रह्मा तथा शिवजी जो अत्यंत भाग्यशाली थे। किंतु पांडव उन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके साथ साक्षात कृष्ण लगातार रहते रहे। इसलिए नारद मुनि ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि इस भौतिक जगत मृलोक में पांडव अत्यंत भाग्यशाली है। नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि तुम पांच पांडव अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तुम्हारे महल राजमहल में ही सामान्य मनुष्य की भांति निवास करते हैं। और इसके बाद नारद मुनि और भी कहे, बड़े बड़े साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं, इसलिए वे निरंतर इस घर में आते रहते हैं। तो पंच पांडव अत्यंत भाग्यशाली है, क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं मनुष्य लिंग में इनके घर में रहते हैं। अथवा बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि इस तथ्य को जान के बड़े बड़े साधु मुनि भक्त पंच पांडवों का राजगृह आते जाते हैं। कौन सा कारण से पंच पांडव अत्यंत भाग्यशाली है? दोनों यदि भगवान उपस्थित है, इनके भक्तों भी आएंगे, भगवान अकेले नहीं रहते। और यदि कृष्ण स्वयं हमारे बीच में नहीं है, तो यदि हम भक्तों की संगति में है तो भगवान आते हैं। जैसे इस श्लोक एक श्लोक है इसके बारे में, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। तो जहां भगवान है वहां इनके भक्तों भी, जहां भगवान के भक्तों है वहां भगवान भी। तो भक्तों का लक्ष्य क्या है? भक्ति करना। भक्त का मतलब जो भक्ति करते हैं, और भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम है। तो इस प्रकार भक्ति करने है। भक्ति का सारांश क्या है? इस is utar me mereman me doshavda ek shavda ek prem or dusre he seva dono me sabse mahadvapurna kon seva nahi prem kyunki agar prem ho to seva hogi agar seva ho to prem hoga ki nahi sandigdha is bhautik jagat me log dusron ki seva karte lekin prem se nahi paisa ke liye ya is saptam skand me Hiranyakashipu ka duscharitra varnan hai to kaise Hiranyakashipu sab vishvavasiyon inki seva me lagaya lekin prem se nahi aur Hiranyakashipu ki ichha bhi nahi thi ki log mujhe seva karenge prem se ichha thi ki log mujhe seva karenge lekin prem to nahi tha bhai bheeti se sab mujhe seva karenge to Bhagavan ki bhakti ka saransh hai prem aur prem mein seva honi chahiye Vaikunth jagat mein golok mein shravan kirtan smaran ye sab hote hain तो वहां पर भगवान का साक्षात दर्शन होते हैं और साक्षात सेवा होती है तो सब भक्त मुनिगण जो युधिष्ठिर महाराज का राजगृह आते जाते रहते थे तो भगवान का दर्शन करने के लिए आते थे परंतु महाराज युधिष्ठिर जैसे सेवा करना मौका नहीं मिलते थे युधिष्ठिर महाराज कैसे भगवान की सेवा की तो युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण इनकी सेवा युधिष्ठिर महाराज की सेवा में लगाने से ही कृष्ण की सेवा ये अद्भुत आश्चर्य विषय है कुछ दिन के पहले हम कंचीपुरम में थे जिसमें एक प्रसिद्ध प्राचीन दिव्य देशम है कृष्ण मंदिर जिसमें कृष्ण के बहुत नाम है और अलग अलग मंदिर में भगवान कृष्ण का अलग अलग नाम है जैसे राधा श्याम सुंदर यहाँ विराजमान है और पर्दे के पीछे राधा गिरिधारी भी तो श्याम सुंदर गिरिधारी मदन मोहन रस बिहारी गोपीनाथ जनार्दन इत्यादि भगवान के अलग अलग नाम है तो कंचीपुरम में एक मंदिर है जिसमें कृष्ण का नाम है पांडव दूत क्योंकि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के छोटे भाई जैसे ब्रदर्स पुत्र नहीं कुंती देव के ब्रदर्स पुत्र युधिष्ठिर महाराज के आज्ञाकारी दास थे तो कभी कभी युधिष्ठिर महाराज के तरफ दुर्योधन के पास जाकर दुर्योधन को युधिष्ठिर महाराज का प्रस्ताव सुनाए तो ये अद्भुत है कि भक्तों इनकी भक्ति भगवान जो परमेश्वर है वशीभूत करते। तो सब बड़े बड़े मुनि जो युधिष्ठिर महाराज के राजगृह आते थे तो सब अवश्य ही युधिष्ठिर महाराज से यथार्थ स्वागत मिले, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का उपाधि है क्षत्रिय राजा, और सामान्यतः बड़े बड़े ऋषि ब्राह्मण है, और वर्णाश्रम धर्म का मर्यादा के अनुसार युधिष्ठिर महाराज वो सब ऋषि मुनि का यथार्थ स्वागत देते हैं, इनके राजासन के ऊपर बैठाया और उनके चरण प्रक्षालन किए हैं, और विनम्र वाणी से इनसे बात की स्वागत। परंतु ये सब मुनिगण बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, क्यों? सबसे बड़े मुनि कौन है? जो कृष्ण भक्त है। नारद मुनि जो इस उपदेश युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, नारद मुनि का एक नाम है देवार्षि, इसका मतलब है देवगण में ऋषि है, अर्थात ऋषियों से भी पूजित है, क्योंकि वे परम ऋषि है कृष्ण के उत्तम भक्त। तो देवार्षि नारद उत्तम ऋषि है, क्योंकि वे उत्तम भक्त है, और युधिष्ठिर महाराज के गुरु है, ध्रुव महाराज के गुरु है, प्रहलाद महाराज के गुरु, वाल्मीकि, ऐसे बहुत बहुत प्रसिद्ध भक्तों के गुरु है नारद। परंतु सचमुच नारद और युधिष्ठिर एक ही स्तर पर है, ऐसे नहीं है कि नारद नारद से नीच है युधिष्ठिर, मर्यादा में, सामाजिक और भक्ति मर्यादा में युधिष्ठिर नारद से नीचे, परंतु भक्ति विचार में युधिष्ठिर तो नीच नहीं है, निम्न नहीं है। वो सब बड़े बड़े मुनि जो नारद युधिष्ठिर के पास आए थे, तो सामाजिक विचार के अनुसार युधिष्ठिर से बड़े थे, परंतु वास्तव में भक्ति विचार जो वास्तविक विचार है, उस विचार में वो सब मुनि ऋषि से बड़े थे युधिष्ठिर। सब ऋषि मुनि कृष्ण का दर्शन करने के लिए युधिष्ठिर के पास गए थे, परंतु युधिष्ठिर महाराज का दर्शन करना श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करने से निम्न नहीं। भक्त और भगवान तो एक ही स्तर पर है, दोनों त्रिगुण के अतीत है, दोनों पूर्ण विशुद्ध है। एतदीशनम ईशस्य प्रकृति स्थोपि तद्गुणाय न युज्यते सदात्मस्थाय यथा बुद्धिस्तदाश्रय। तो भगवान कैसे भगवान होते? इस भौतिक जगत में आते हैं मनुष्य लिंग में, परम ब्रह्मा होते हुए भी मनुष्य लिंग अर्थात मनुष्य जैसे उपस्थित होते, परंतु वे सदैव भगवान ही है। इस भौतिक प्रकृति के बीच उपस्थित होते हुए भी ve kabhi bhi prakriti ke tingun satogun rajogun tamogun se prabhavit nahi hote hain. Aur tad ashraya jo unke ashrit hain, inke shuddh bhakto mahatma nastu maam bhakta daivin prakriti maashrita, ve bhi us prakar hi hain. इस भौतिक जगत में उपस्थित होते हुए भी, इस भौतिक प्रकृति और भौतिक माया से संबंधित नहीं है, भौतिक प्रकृति से संबंधित नहीं है, भौतिक माया से प्रभावित नहीं होते. तो भक्तों का स्तर इतना शुद्ध है, इतना उत्तम है कि एक दृष्टिकोण से भगवान से अभिन्न, क्योंकि दोनों भगवान और भक्त दोनों त्रिगुण के अतीत है. और एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से भगवान और भक्त पृथक है, क्योंकि भगवान है प्रभु, वे असीम शक्तिमान है और भक्तों सेवक है. सेव्य और सेवक है. सेव्य का मतलब सेवक का पात्र, और सेवक सेवक का कर्ता. तो युधिष्ठिर महाराज जैसे बड़े भक्त बहुत कम है. प्रहलाद महाराज कम है, कितना है, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाए, कितने भक्त है, असंख्य. परंतु उनमें कोई है जो अति प्रसिद्ध है, प्रहलाद, युधिष्ठिर, ध्रुव, विशेषकर ब्रजवासियों की महिमा दशम स्कंध में वर्णित होगा. तो हम जो इस भौतिक संसार में भक्ति करते हैं, हम प्रयास करते हैं भक्ति करना, हमारा लक्ष्य है भक्ति, प्रेम, सेवा. तो हम क्या युधिष्ठिर के समान हो सकेंगे? ना हम युधिष्ठिर को कहेंगे कि अभी मैं आया हूं वैकुंठ में, तो तुम निवृत्त हो जाओ और मैं तुम्हारा पद ले लूंगा. तो वो तो नहीं होगा. चिरकाल में, सनातन काल में युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर महाराज ही, अर्जुन अर्जुन ही, और नंद यशोदा तो ऐसे हैं, और कोई विकल्प नंद यशोदा तो कभी भी नहीं होंगे. तो हमारी क्या आशा है, हम कभी भी उस प्रकार की सेवा नहीं कर सकते. तो हम किस लिए भक्ति करते हैं? हम कहते हैं जिससे हम हमारा यथार्थ स्थिति मिल सकेंगे. दास दास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास. तो युधिष्ठिर और कृष्ण का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, उससे और भी घनिष्ठ है कृष्ण अर्जुन का संबंध. युधिष्ठिर और कृष्ण का संबंध में कुछ अपूर्णता नहीं है, परंतु उस भौतिक आध्यात्मिक स्तर में पूर्णतरम ये भी है. पूर्ण का मतलब जिसमें कुछ भी गलती नहीं है, कुछ भी अभाव नहीं है, कुछ भी दोष नहीं है, संपूर्ण शुद्ध. तो फिर भी पूर्ण पवित्रता में भी और भी हो सकते. तो इस प्रकार युधिष्ठिर और कृष्ण में वो संबंध जो है, जो संपूर्ण रूप से पूर्ण होते हुए भी तो इतना सा पूर्ण नहीं है जैसे कृष्ण अर्जुन का संबंध। तो ऐसे सामान्य बुद्धि और न्याय से समझना संभव नहीं। तो कृष्ण अर्जुन का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान होते हुए भी तो युधिष्ठिर महाराज को सम्मान देते मर्यादा के अनुसार, क्योंकि कृष्ण से बायस का विचार में युधिष्ठिर बड़े हैं और वे सम्राट है, कृष्ण है द्वारकाधीश, द्वारका का राजा, उग्रसेन है द्वारका में, द्वारका के राजा। परंतु फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, व्यवहारिक रूप में भगवान कृष्ण द्वारका का राजा है, इसलिए कृष्ण ही द्वारकाधीश। द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर जो है वो कृष्ण का मंदिर है, वो श्री विग्रह है श्री कृष्ण, उग्रसेन तो नहीं है, देवकी छोटी मूर्ति भी है, मुख्य आराध्य विग्रह है श्री कृष्ण, चतुर्भुज कृष्ण द्वारकाधीश। तो द्वारका का राजा सम्राट युधिष्ठिर महाराज के अधीन। तो कृष्ण और अर्जुन तो समवायसिक है और इसलिए उन दोनों में वो संबंध है, तो उसमें कुछ संकोच नहीं है, मर्यादा का विचार नहीं है। जब राज्यसभा में है तो सब मर्यादा पालन करने हैं, परंतु जब वे अकेले हैं तो ऐसे आपस में जोकिंग करते हैं, हास्य कार्य करते हैं। इस अर्जुन भगवद गीता में कृष्ण का विश्व रूप दर्शन करने से भयभीत होकर बोले कि ओ हे कृष्ण कैसे अपराध किया था, हे कृष्ण हे यादव हे सुखी ऐसे बोला था जो उचित नहीं था। तो उनका शयनेशु भोजनेशु एक ही पलंग पर कृष्ण के साथ विश्राम किए थे अर्जुन। तो ऐसा बहुत घनिष्ठ संबंध। तो जब कृष्ण और अर्जुन अकेले है तो आपस में परस्पर निंदा करते हैं, तो वो निंदा तो द्वेष से नहीं है। तो ऐसे दो मित्रों में ऐसा हो सकते है, वो प्रेम से होते हैं द्वेष से नहीं। तो ऐसा होते है जब कृष्ण और अर्जुन अकेले हैं, लेकिन कभी भी पूरा अकेले नहीं है। तो एक दो सेवक चुपचाप सेवा करते हैं, फलांग की व्यवस्था करते हैं, और जब कृष्ण अर्जुन सो जाते हैं तो पंख सेवा करते हैं। और जो ऐसे सेवक है तो सब कुछ देखते हैं सुनते हैं, लेकिन वे बहुत घनिष्ठ सेवक भी है, और इसलिए कृष्ण अर्जुन और अर्जुन का पूरा विश्वास है उनमें कि हम जो हमारे बीच जो हम बोलते हैं वे बाहर जाकर दूसरों को नहीं कहेंगे। तो वो सेवक बाहर जाके दूसरों को नहीं कहेगा कि वो अर्जुन कृष्ण को गाली दिया था, तो ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भीतर की बात है। तो ऐसे सेवक बहुत मर्यादा से सेवा भी करते हैं और बहुत घनिष्ठ भी है। तो ऐसा सेवक की सेवा प्राप्त करना वो भी हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन वो सेवक का सेवक हम हो सकते और वो सेवक से हम सुनेंगे कि ओ कृष्णा ऐसे अर्जुन को बोले और सेवक के रूप में हम बहुत प्रसन्न हो सकते जब कृष्णा और अर्जुन तो कुरुक्षेत्र में युद्ध क्षेत्र से वापस आते शाम को या द्वारका में हस्तिनापुर निवास करने का समय तो सायं का समय शिकार से वापस आते हैं और वो सब सेवक देखते हैं कि कैसे कृष्णा और अर्जुन आते हैं और दोनों परस्पर वार्तालाप करने में निमग्न है और हम जो सेवक है हमको नहीं देखते क्योंकि इतना सा निमग्न है दोनों का परस्पर प्रेम में। और एक सेवक आते हैं कुछ जल खिलाने के लिए या पान खिलाने के लिए और कृष्णा अर्जुन वो लेते हैं और थोड़ा सा देखते हैं और ठीक है सेवक को तो इतना सा स्वीकार करने से वो जो सेवक है तो पूरा संतुष्ट हो जाते कि इतने महान अर्जुन जो कृष्ण के स्वयं परम बंधु है तो मेरी छोटी तुच्छ सेवा ग्रहण करता। तो इस प्रकार सेवा प्राप्त करना भक्तों की इच्छा और यदि हम वो पद के लिए समर्थ या योग्य नहीं है कि स्वयं अर्जुन की तुच्छ सेवा करेंगे तो वापस आते हैं रणभूमि से और आसन पर बैठते हैं और सेवक आते हैं और उनके पादुका निकालते हैं और चरण प्रक्षालन करते हैं मालिश करते हैं। तो वो सेवक के लिए भी यदि हम योग्य नहीं है तो वो जो उस प्रकार की सेवक करते हैं वो सेवक के सेवक होने के लिए हम अवसर चाहते और ब्रजधाम में विशेषकर गौरीय भक्त चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी चाहते हैं उस प्रकार की सेवा करना। ये गौरीय वैष्णव संप्रदाय में उच्चारम लक्ष्य है। ब्रजधाम में गोपियां की सेविका की सेविका इत्यादि होना और भगवान की दया से, क्योंकि भगवान अपर्याप्त है, भगवान असंख्य सेवकों को अवसर देते हैं इनकी सेवा करना। तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे हम बोलते हैं कि हम दास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास होंगे, इसका मतलब क्या है? हम भगवान से एक kro kilometer dur rahenge aur ek seva ek bhakt ki seva karenge jo dusra bhakt ki seva karte jo dusra bhakt ki seva karte aur is prakar 10 din ke baad hum bhagwan ke bare mein samachar milte aisa nahi hai bhagwan ki kripa se hum bhagwan ki sakshat seva paroksh lekin sakshat dono jaise phool ki mala banana phool torna sangrah karna mala banana aur ek gopi ko dena jo radha ko dete jo radha krishna ko swayam dete hain to ye sab sambhavana hai sab ke liye jaise yudhishthir maharaj unka swabhavik vinamra bhav se shayad thoda nirasha ho gaya pralad maharaj ka varnan sunne se ki pralad maharaj jaise main bhakti nahi karta to narad muni yudhishthir maharaj ka aashwasan karne mein bole ki प्रहलाद महाराज का भाग्य असीम है परंतु आपकी स्थिति इनसे और अधिक भाग्यवान है क्योंकि प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान एक बार आए थे अद्भुत रूप में परंतु तुम्हारे रक्षा के लिए भगवान स्वयं रूप में सदैव रहते तो तुम्हारी स्थिति प्रहलाद की स्थिति से निम्न नहीं है तो शायद यही सब कथा सुनकर हम जो नवीन कनिष्ठ भक्त निराश होंगे कि हम प्रहलाद महाराज जैसे युधिष्ठिर महाराज जैसे ऐसा पद हम नहीं मिलेंगे परंतु भक्तों की आशा उस प्रकार नहीं है कि कितना भरा भक्त में होऊंगा ऐसे एम्बिशियस नहीं होते भक्तों का लक्ष्य नहीं कि कितना भरा भक्त में होऊंगा परंतु कितनी बड़ी भक्ति मैं करूं भक्ति हमारा जीवन का तात्पर्य है और उससे मैं बड़ा होऊंगा वो आशा तो नहीं है अगर वो आशा है तो वो भक्ति तो नहीं है भक्ति के विपरीत होते हैं तो फिर भी हम चाहते हैं कि कम से कम करो करो जन्मों में हम एक बार श्री कृष्ण का चरण दर्शन करेंगे नहीं सदैव हम कृष्ण का चरण दर्शन मिलेंगे भक्तों का यही स्वभाव है कि सदैव कृष्ण का चरण दर्शन करना चाहते हैं और वो चरण की सेवा करना चाहते हैं परंतु कि मैं अयोग्य हूं इसलिए इस प्रकार सोच के विचार करते कि यदि मैं करो करो जन्मों में एक बार श्री कृष्ण का चरण दर्शन कर सकूंगा मैं संतुष्ट होऊंगा तो ऐसे विचार करते तो ये सब अद्भुत कथा है भक्तों का स्वभाव कैसे वे धीर और स्थिर होते हैं अविचलित भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं प्रहलाद महाराज बहुत बहुत विपत्ति में युधिष्ठिर महाराज भी to Purnata Stiratete Krishna ki sevamaya. Aisa nahi soche ki main Krishna ki bhakti karta hoon se main itne si vipati milte hoon to acha ho bhakti charna ye main shanti mein rahun. To kabhi bhi unka man mein aise vichar nahi aata kyunki ve shuddh bhakt hain aur isliye unka varnan hai is Srimad Bhagavatam mein. Yudhishthira Maharaj ka varnan hai, Prahlad Maharaj ka varnan hai, dono Maharaj. Maharaj ka matlab, inke paas bahut sevak rahe. Maharaj ka matlab, Raj Prasad mein rehte, aur bahut mantri hai, alag alag prakar ke sevak hai, to bahut sevak honge inke. और सब जो इनके सेवक है तो इस प्रकार भगवान का दास अनुदास होते. तो वो दास अनुदास अनुदास होना का पद प्राप्त करने के लिए भक्तों भक्ति करते चाहते हैं कि वो दिन आएगा जिसमें मैं भी आपसे मिलूंगा. थोड़ा सामान्य सेवा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हाँ हम तटस्थ शक्ति के अंतर्गत है इसलिए हमारी स्वतंत्र शक्ति है. हम कहते हैं कि स्वतंत्र शक्ति का ही प्रेम संभव है क्योंकि अंतरंग शक्ति के अंतर्गत जो भगवान के अंतरंग भक्त हैं क्योंकि हम पतित हो सकते हैं इसलिए हम तटस्थ बोलते हैं जिससे प्रेम संभावना होते है. लेकिन अंतरंग शक्ति स्थित भक्तों का पतन नहीं होता. उनका तो पतन संभव नहीं है. स्वतंत्रता है तथाष्ट शक्ति क्या है. हाँ हमारे पास स्वतंत्रता एक्चुअली तथाष्ट शक्ति हम जीव हैं और हमारा स्वभाव है अंतरंग शक्ति में रहना. तो वो उदाहरण है शास्त्र में कि बड़ा आग है और विस्फुलिंग भी है. जब तक विस्फुलिंग आग में रहते हैं तो आग से अभिन्न है. जब बहा आते हैं तो अग्नि आग का लक्षण से छूट होते. तो हम भी अंतरंग शक्ति ही है परंतु बहा आने से हम तटस्थ होते हैं. तो फिर भी युधिष्ठिर महाराज जैसे नंद यशोदा जैसे ऐसे भक्तों का पतन का कृष्ण विस्मरण तो संभव नहीं है. और सब जो गोलोकवासी वैकुंठवासी सबका कृष्ण का विस्मरण करना असंभव है. फिर भी हम इस भौतिक जगह पर हैं. बड़ी द्विधा है. अनादि कर्म फले परि भवार्ण भजले ये हमारा हाल है. क्यों हम आया है कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिमुख. कृष्णा को भूल के हम आया है कब? अनादि। समझना मुश्किल इसलिए इस स्थिति से मुक्त हों, उसको हम विशेष प्रयास करना चाहिए। निश्चित है कि हम इस भौतिक संसार में है, हम पतितावस्था में है, उसका कारण क्या है? कृष्ण विस्मृति। ये FAQ है, frequently asked question। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।